I've been trying to find the right words, but they always seem to hit the page wrong. You see, I tend to fight words. You breathe them into life and they go. I need some louder speaking actions. They do what letters could never do. See, you are my addiction, and I need more than words to show you. So listen. I'd like to think you understand me, but I never really like to assume. So you never have to ask me. I'ma let my actions tell you the truth. Nothing I wouldn't go through. And if you need some proof, you can find it in what I do. Listen to me, baby, and I can tell you every day just how much I want you. I've never been good with words, but I went and wrote this song for you. So listen to me. I'm just trying to love you. Can I get a witness? Oh, oh, let the church say amen. Cause I know that you need a man. And I'm gonna do whatever I can. To stop with all the dissing, get to the kissing. Baby, you know what you're missing. So listen. Segueixes la teva ràdio Fórmula Musical. Això és la teva emissora amb Rafael Corbí i Musicòpolis. Com sempre en diem, la capital de la música, presentant aquests nous singles de gent com Cali Simpson, en T-Pain i aquest So Listen, o per exemple, aquesta magnífica col·laboració entre la Copla Contemporània i la Teresa Rebull, portant-nos els seus Paisatge de l'Ebre. Tornat a la Serra de Pàndols i a la cova he trobat les sabates d'en Jaume. Un forat a les soles, una pinta de bales, dins d'un plat enfangat, tres cascots de metralla. Des de l'any 38 jo no havia tornat a la Serra de Pàndols i a la cova han quedat les sabates d'en Jaume. Dins d'un plat enfangat, tres cascots de metralla, a la cova han quedat les sabates d'en Jaume. programa de Musicòpolis. Tenim molt de respecte per tots els gèneres musicals, per això quan hi ha una novetat també amb la nostra cobla, amb la nostra música, també li fem ressò. En aquest cas, perquè es tracta d'una col·laboració especialíssima que ens aportava la cobla contemporània amb la veu de Teresa Rebull, aquest paisatge de l'Ebre que ens acaba d'acompanyar. Ara sí, anem amb rimes molt més ballables, amb Golit i aquesta nova cançó que ens arriba a càrrec d'aquesta artista, que a més té un vídeo magnífic. La cançó es diu Ocean, Live Between Us, és una de les seves bones cançons que, sens dubte, a tu també t'agradaran amb aquest espai de Musicòpolis, de la capital de la música. Oceans lie between us, no bounds. But I can feel your breath in your sighs. Como loca de los suspiros que de ti quieran salir cuando duermes siento celos menos ser dueño de la insaciablemente celos, los que me dicen cuando todo sabe a poco, los que me indican con pellizcos mis enojos, los enemigos de los versos que escribí. Cuando duermes, es tu mirada la que inunda mi condena, es mi mirada la que sufre en mí esa pena, en que tus ojos son oscuros para mí. Cuando duermes, siento celos, me lo sé dueño del lamento de tu boca. Siento celos de la tormenta que la noche te provoca. Música d'Antonio Orozco, també present en el nostre espai, amb aquest senzill que es diu Irremediablemente Celos, des del seu àlbum 10 Siempre Imperfectos, títol del seu àlbum, i com sempre una composició pròpia que t'oferia. A més, nou de Jason and Russ, també entre vosaltres la cançó de la llibertat, The Freedom Song. I picture something is beautiful, is full of life and it is all blue. I see a sunset on the beach, yeah. It makes me feel calm. When I'm calm, I feel good. And when I feel good, I sing. And the joy it brings makes me feel good. And when I feel good, I sing. Of the joy it brings. Get that. share my things, 'cause it brings me freedom. Jason M. Ross amb la seva música The Freedom Song, que es diu aquesta cançó que acabes d'escoltar, la cançó de la llibertat. Anem amb música que ens arriba des d'Àfrica. African Blues, estiu la recopilació. Mali Latino i Nico Vedi. Bade ma fila be nyongo koni yala muna Sini ma fila be nyongo jubu yala muna Kabila fila be nyongo jamfala muna Teri ma fila be nyongo koni yala muna Eche salsa amb la mà de Manuel Víctor. Aquesta és la versió salsera del seu Con pies en tierra. Ser difícil. difícil bajar de la luna. Se me va a ser difícil entregarte el sol. No soy un príncipe azul de algún cuento de hadas, ni soy dueño de algún castillo en la orilla del mar. No quiero vivir la vida de alguna ilusión, de fantasías que solo se cumplen en cuentos de amor. Pero debajo las nubes, frente al sol, con los pies en la tierra, te entrego mi amor, te entrego todo lo que soy en una canción. Se me va a ser difícil detener el tiempo y pintar color de rosa todo tu alrededor. No tengo alas para elevarte hacia alguna estrella. No tengo poderes mágicos a disposición. Llenar la vida de una falsa ilusión, de fantasías que solo se cumplen en cuentos de amor. Pero debajo las nubes, frente al sol, con los pies en la tierra, te entrego mi amor, te entrego todo lo que soy en una canción. Així hem escoltat a Manuel Víctor amb Com pies en tierra, aquesta versió salsera del seu tema. Espero que també us hagi agradat. Salsa, música de cobla, música africana, música actual, tot això ho hem tingut, música llatina. Paulina Álvarez ara ens porta el verdulero, i és que es tracta de Rompiendo la rutina, tributo a la emperatriz del danzonete, Paulina Álvarez. Amb aquesta cançó posem punt final amb aquest segment de Musicòpolis. Pimientos muy buenos, lindas zanahorias, fresca remolacha y los rabanitos para la ensalada casera. También traigo los tomates y fresca remolacha, el tierno berro en mi carretilla. Muy buenos, lindas zanahorias, fresca remolacha.